Koçlar, ben veterinerler gecesinde hep beraberiz. Öyle oynamadan oturmak yok. Hadi bakalım, meydan sizin. Muhabbetiniz bol olsun. Bak benim koçuma. Bakayım. Hadi Karagöz. Yok. Oynamayanın kaynana sözsün. Az kalsın muhabbet oluyor bak. Sevgili dostlar, beni mahcup etmediniz. Sağ olun, var olun.